صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام آباد مدنی چینل کے ناظرین, عید کے حوالے سے مدنی پھول ہم نے ابھی بیان میں سماعت فرمائے کہ عید کن کی عید ہوتی ہے اور عید کس چیز کا نام ہے اور عید کس انداز سے گزارنی چاہیے. اس سے پہلے کہ ہماری یہ گفتگو جاری رہے اور آج کے اس یوم عید کے حوالے سے جو ہمارے خصوصی سلسلے ہیں اور ہمارے پاس جو آپ کے لیے مدنی پھول اس وقت موجود ہیں اس پر ہماری گفتگو شروع ہو, تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سے پہلے کہ نعت شریف کا سلسلہ ہو, جو آیات مقدسہ تلاوت کی گئیں اس کا ترجمہ کنز الایمان سنتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تفسیر خزائن العرفان. ترجمہ کنز الایمان یہ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن کا مشہور زمانہ ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے اور اس کی تفسیر مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی کی تفسیر خزائن العرفان بھی انشاءاللہ عزوجل ساتھ پیش کی جائے گی. جو آیات ہمارے درمیان موجود مدنی منع نے تلاوت فرمائی ہیں وہ آیات قرآن مجید فرقان حمید کے 28 پارے سورة الحشر. سورة الحشر قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے سورة نمبر 59 ہے, یعنی 1 + 60. اس کی آیات جو تلاوت کی گئی 22, 23, 12 یعنی 24 آیت 22-24 آیات کریمہ جو سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں اس کی تلاوت ہوئی, اور یہ آیات بہت ہی مشہور آیات ہیں, ایک تعداد کو حفظ ہوتی ہے اور جنہیں حفظ نہیں ہوتی ان کے کانوں میں یہ آیات بار بار جو نمازوں میں مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں بالخصوص ان کے سننے میں ملتی ہیں. مساجد میں آئمہ حضرات بھی عام طور پر ان آیات کی تلاوت فرماتے ہیں. ترجمہ کمزور ایمان, وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, ہر نیاں و عیاں کا جاننے والا وہی ہے, بڑا مہربان رحمت والا وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا, امن امان بخشنے والا, حفاظت فرمانے والا, عزت والا, عظمت والا, تکبر والا, اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے, وہی ہے اللہ بنانے والا, پیدا کرنے والا, ہر ایک کو صورت دینے والا, اسی کے ہیں سب اچھے نام, اسی کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے, اور وہی عزت و حکمت والا ہے. یہ ہم نے ترجمہ کنزول ایمان سننے کی سعادت حاصل کی. اب ترجمے کے ساتھ ساتھ ہم تفسیر خزائن العرفان بھی سنیں گے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, ہر میاں و عیاں کا جاننے والا یعنی موجود کا بھی اور معدوم کا بھی, دنیا کا بھی آخرت کا بھی. موجود وہ ہوتا ہے جو پایا جائے, معدوم وہ ہوتا ہے جس کا وجود ہی نہ ہو. ایسی چیز کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے, خواہ دنیا سے ان چیزوں کا تعلق ہو خواہ آخرت سے ہو, سب چیزوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا, وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, بادشاہ یعنی ملک و حکومت کا حقیقی مالک, کے تمام موجودات اس کے تحت ملک و حکومت ہیں اور اس کی ملکیت و سلطنت دائمی ہے جسے زوال نہیں. اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالی حقیقی مالک ہے, جو چیز موجود ہے جو بھی چیز پائی جاتی ہے سب اللہ تعالی ہی کے تحت ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کی حکومت اور سلطنت دائمی ہے, ہمیشہ ہمیشہ ہے, اس حکومت کو کبھی زوال نہیں, کبھی ختم نہ ہونے والی حکومت ہے. نہایت پاک یعنی ہر عیب سے اور تمام برائیوں سے اللہ تعالی پاک ہے. سلامتی دینے والا اپنی مخلوق کو سلامتی دینے والا, امان بخشنے والا یعنی اپنے عذاب سے اپنے فرما برداروں کو امان دینے والا, حفاظت فرمانے والا, عزت والا, عظمت والا, تکبر والا, تکبر والا یعنی عظمت اور بڑائی والا, اپنی ذات اور تمام صفات میں اپنی بڑائی کا اظہار اسی کی شان اور لائق ہے کہ اس کا ہر کمال عظیم اور ہر صفت عالی مخلوق میں کسی کو نہیں پہنچتا کہ تکبر یعنی اپنی بڑائی کا اظہار کرے, بندے کے لیے عجز و انکساری ہی بہتر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی بڑائی کو ظاہر فرمائے, یہ اسی کی شان ہے کہ ہر کمال اس کا ذاتی ہے اور مخلوق کا ہر کمال اللہ کا دیا ہوا ہے, تو اس کو ناز کرنا زیب نہیں دیتا. اللہ کو پاکی ہے ان کے شرف سے, وہی ہے اللہ بنانے والا, پیدا کرنے والا یعنی نیست سے ہست کرنے والا, جو چیز موجود ہی نہ ہو, وجود ہی نہ ہو, اس چیز کو وجود میں لانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. ہر ایک کو صورت دینے والا, جیسی چاہے صورت دے, اسی کے ہیں سب اچھے نام، یعنی 99 جسے اسماء حسنہ کہا گیا جو حدیث پاک میں وارد ہوئے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین، یوں کچھ ہی دیر میں ہم نے اپنا ایک مدنی انعام بھی پورا کیا، امیر علیہ سنت میں ایک مدنی انعام، 3 آیات بما ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا مدنی انعام دیا۔ الحمدللہ عز و جل ہم نے اس مدنی انعام کو پر عمل کرنے کی سعادت پائی۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید سمجھ کے پڑھیں گے تو اس کے فوائد ہمارے سامنے آئیں گے، تلاوت بھی ہوگی، تلاوت بھی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے، اور جو اسلامی بھائی صحیح طریقے سے تلاوت کرنے کے لیے قادر نہیں، الحمدللہ عز و جل مدارس المدینہ موجود ہے، اور مدارس المدینہ کے اندر تجوید کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب نماز پڑھنا ضروری ہے اور نماز میں جتنی قراءت ضروری ہے اتنی قراءت کا کرنا فرض ہے، اور جتنی قراءت واجب ہے اتنی قراءت کا واجب کرنا، اس قراءت کو ادا کرنا اسی انداز سے جس کا حکم ہے وہ واجب ہے، اس مقدار کو پورا کرنا، تو اگر ان میں کمی کوتاہی ہوگی تو اس کا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز ہی ضائع ہو جائے، اور اگر اس قسم کی کمی نہیں اس سے کم کمی ہوگی تو بسا اوقات اس کی پڑھنے والے کی کئی طرح کی غلطیاں سامنے آ سکتی ہیں، تو جیسی غلطی ہوگی ویسا حکم ہوگا۔ مگر یاد رکھیے کہ قراءت کا درست ہونا بھی انتہائی ضروری ہے، تجوید کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے مدارس المدینہ کو آپ اختیار فرمائیے۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان جہاں لگتے ہیں وہاں اسلامی بہنوں کے بھی مدارس المدینہ کی ترکیب ہوتی ہے، اور اسلامی بہنیں بھی الحمدللہ اسلامی بہنوں کو مدرسۃ المدینہ پڑھاتی ہیں، جبکہ مدنی منیوں کے لیے بھی مدرسۃ المدینہ ہوتا ہے، اسی طرح مدنی منوں کے بھی مدرسۃ المدینہ کی ترکیب ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ یہ خصوصی مہمان، ویسے تو ہمارے یہاں خصوصی کسی اور کو کہا جاتا ہے جو مدنی چینل کے ناظرین کو معلوم ہے، مگر یہ اس اعتبار سے عمومی، اور آج ہمارے اس مکالمے یا ہماری اس براہ راست نشریات کے حوالے سے خصوصی مدرسۃ المدینہ کے یہ مدنی منع ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ ہم نے ان میں سے بعضوں کی تلاوت سنی، بعضوں سے ہم نے کلام بھی سنا، آئیے ایک اور نعت شریف سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھولے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، تو ایک میں کیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج عید کے خوشی کے موقع پر میں آپ کو مفتی اعظم ہند نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام سنانے کی سعادت حاصل کروں گا، آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ کچھ ایسا کرے دے میرے کے دیگار آ آنکھوں میں ہمیں شانہ چرے رو یار آنکھوں میں کچھ ایسا کرے دے میرے کھلے دیگار آنکھوں میں کچھ ایسا کرے دے میرے کھلے دیگار آنکھوں میں کچھ ایسا کرے دے میرے کھلے دیگار آنکھوں میں ہمیں شالا رہے رو یار آنکھوں میں ہمیں شانا رہے رو یار آنکھوں میں وہ ساز ساز نظر آ رہا ہے گنبد سب پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے بس چکے مدینے کے خار آنکھوں میں کہ بس چکے ہے مدینے کے خار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دے کی ساری بہار آنکھوں میں واللہ کے دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں نظر ہو قدموں پہ ان کے نثار کرے دے میرے کردگار آنکھوں میں واللہ کچھ ایسا کرے دے میرے کردگار آنکھوں میں رات جو آپ نے نوری پیا ہے جا بے محبت جو آپ نے نوری پیا ہے جا بے محبت جو آپ نے نوری ہمیں شاہ اس کرنے گا خمار آنکھوں میں اللہ میں شمس کرے گا خمار آنکھوں میں کچھ ایسا کرے یہ میرے کے دیگار آنکھوں میں شانہ کھر گے رو ہے یار آنکھوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے صاحب مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا آج یہ براہ راست سلسلہ جاری ہے اور اس براہ راست سلسلے کے اندر آج ہم آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قاضی رضوی دعوت برکاتہم العالیہ کے مختلف مدنی پھولوں کا تحفہ ایک منفرد انداز سے دینے کی ہماری کوششیں ہوں گی, بلکہ منفرد ہمارا ہی انداز ہوگا, ان کا انداز تو پہلے سے ہی منفرد ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم مدنی مذاکرے کے حوالے سے آپ کو کچھ بیان کریں اور مدنی مذاکرے کے اندر پائی جانے والی خصوصیات بیان کرنے کی ہماری ترکیب بنے, آئیے آپ کو مدنی مذاکرے کی اہمیت سے بھرپور نگران شورہ کے کچھ ارشادات سناتے ہیں. تو آئیے ہم سنتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ کس انداز سے مدنی مذاکرے کی اہمیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کے اپنے انداز ہیں, چونکہ دوران مدنی مذاکرہ مجھے بہت زیادہ ایس ایم ایس سے واسطہ رہتا ہے, بعض اوقات پیچھے کی طرف ہوتا ہوں تو کچھ کالز بھی آتی ہیں تو وہ بھی ریسیو کر لیتا ہوں, اور وہ مدنی مذاکرے کے حوالے سے جو بھی سوالات کرتے ہیں جو تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے, جو خاص طور پر ریکارڈڈ کالز ہیں اس پر تو اسلام بھائی بیٹھے ہیں کہتے ہیں فون بند ہی نہیں ہوتا. فون بند نہیں ہوتا کیونکہ وہ اصل میں گفتگو جب بھی آپ جیسے ابھی آپ کی میری گفتگو ہو رہی ہے نا, تو جو بھی اس وقت ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سن رہے ہوں گے تو ہماری گفتگو کے دوران بھی ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوں گے. کوئی آپ کی اور میری گفتگو کو سن کر اپریشیٹ کر رہا ہوگا, کوئی آپ کی اور میری گفتگو کو سن کر کہہ رہا ہوگا کہ یار یہ کون سی دنیا کی باتیں کرتے ہیں, ود آؤٹ لاجک بھی کوئی بات مطلب کہ بغیر اختلاف ہی نہ کریں. اختلاف کرنا چاہیے لیکن اختلاف رائے کرنے کے لیے اپنا قد کارڈ بھی دیکھنا چاہیے نا. بات اب ہر آدمی سے اختلاف تھوڑی کو کر لیتا ہے کہ مطلب وہ نہیں سمجھ میں آتا, وہ تو خیر بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ جب سیکھ رہا ہوتا ہے تو ٹیچر جب سکھا رہا ہوتا ہے, لیکچرر سکھا رہا ہوتا ہے, پروفیسر جب اپنا لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو اس کو اسٹوڈنٹ بھی کہتا ہے کہ سر یہ نئی بات سمجھ میں آ رہی آپ جو کہہ رہے ہیں, لیکن وہ سر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی بات سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ اس کا اینٹینا چھوٹا ہے, اس کا قد ہی نہیں ہے, اس کی ابھی وہ ایج ہی نہیں ہے, اس کا اب وہ کلیبر ہی نہیں ہے کہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. تو اختلاف رائے کی یہ ایک صورت بنتی ہے کہ یہ ذہن ہونا چاہیے ہمارا کہ چونکہ میرا قد چھوٹا ہے, میری عقل چھوٹی ہے, میرا تجربہ کم ہے, میرا علم کم ہے, میری معلومات کم ہے, ہر حوالے چونکہ میں کم ہوں اس لیے میں سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ذرا پلیز دوبارہ سمجھا دیجئے, نہ کہ میں اس کے اوپر اس کی علم پر اس کے عمل پر اس کی گفتگو پر اس کے تجربے پر اور اس کی گئی بات پر تنقید کر رہا ہوں. تنقید کو بھی ہمارے اختلاف رائے کہتے ہیں, تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, سمجھنے کے لیے ہونی چاہیے. امیر سنت کی عمر کم و بے 60 برس کی ان کی عمر ہے اور جتنے اسفار سفر کی جمع ہے جتنی ٹریولنگ ان کی رہی ہے اور جتنے لوگوں سے ہزاروں لوگوں سے ان کا واسطہ رہا ہے, اور مبالغہ نہ ہو تو غالباً کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ملاقات ان کی زندگی میں شاید جتنوں سے ہوئی ہوگی, جتنوں سے انہوں نے ہاتھ ملایا ہوگا, شاید ان کی تعداد لاکھوں میں ہو, بے شک ہوگی, بڑی بڑی لائنیں لگتی ہیں. تو اتنے لوگوں سے ملنے والا اس وقت روئے زمین پر, میں اپنی نالج کے مطابق جو بھی میری اپروچ ہے اس کے اندر بات کروں گا, شاید کوئی نہیں. سارا مغفوراً سارا مغفور ہے, جو بخشے ہوئے کو دیکھتا ہے وہ بھی بخشا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارا جیسے حسن ظن ہے کہ ہم اچھا گمان کریں گے کہ حتمی بات تو یقیناً تو گمان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت, اور جو ایک حسن ظن کا ایک معیار ہے اس کے مطابق. لیکن مدنی مذاکرہ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے علم سیکھیں, ان کے لیے بہت ہی آسان ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ٹی وی سیٹ آن کریں اور مدنی چینل کے ذریعے بیٹھ کر یہ علم دین سیکھیں, بالخصوص مدنی مذاکرہ. کیونکہ امیر سنت وہ باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بے شمار کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی ہمیں ملتی نہیں ہے. پھر ساتھ ہی کتابوں کے مطالعے کے ساتھ ساتھ امیر سنت نے جو صحبتیں اٹھائی ہیں, جو سفر کیے ہیں, اور جو علماء مشائخ مفتیان کرام کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست ہوئی ہے, آپ تو مطلب سفر مدینہ میں جب امیر سنت کو دیکھتے ہیں تو اتنے علماء اہل سنت اور ان سے آپ کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں, وہاں جو گفتگو ہوتی ہے, سوالات جوابات کا جو سلسلہ ہوتا ہے, اور قبلہ وقار الدین صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ غالباً 20 برس کئی برس کا عرصہ امیر سنت نے یوں گزارا, تو ان کا شروع سے چونکہ ایک مذہبی رجحان رہا ہے, اور ہم تو جیسے کہ یوں سمجھے نا کہ ایک عمر گزرنے کے بعد دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تو ہمیں یہ سب پتا چلا ہے کہ یہ کیا ساری باتیں ہیں. لیکن اب جو مطلب بچپن ہی سے مذہبی ماحول سے پروان چڑھے ہوں, جس کے گھر میں بھی ایسا مذہبی ماحول ہو, اور انہوں نے اول تاخیر یہی سارا طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہو, اور اب ان کے اپنے تجربات, ان کا اپنا علم, ان کا اپنا مطالعہ, تو وہ باتیں جو شاید کتابوں میں نہیں ملتی, اور بعض بزرگ جو مزاروں میں چلے گئے اور وہ باتیں امیر سنت کان میں چلی گئیں ان کی, وہ باتیں امیر سنت مدنی مذاکرے میں ارشاد فرماتے ہیں. امیر سنت کی اپنی جو مصروفیات ہیں دعوت اسلامی کی, وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سامنے جو کتابوں کی کتابیں امیر سنت کے عطا کرتے جا رہے ہیں, اور جو ابواب اور جو ٹاپکس امیر سنت کے سب پینڈنگ ہیں تحریری طور پر, لیکن یہ فوائد بھی امیر سنت کے پیش نظر ہیں, تو کافی ہماری گفتگو ہوتی ہے, تو سارے کام سامنے ہوتے ہیں کہ یہ کروں یہ کروں یہ کروں کہ یہ کروں, اللہ یہ ساری مطلب کہ ہوتی ہے, تو اس کے بعد پھر یہ وقت نکلتا ہے. ابھی بھی مدنی مذاکرہ جیسے ختم ہوا تو اوپر وہ مدنی مذاکرے کے بعد آپ دیکھتے ہیں آپس میں ایک انفرادی کوشش اور ایک گفتگو کا سلسلہ رہتا ہے, اس کے بعد پھر یہ مدنی نیچے آئے, مدنی چینل والے دیکھتے ہوں گے کہ وہ زینہ اتر کے نیچے آ گئے, نیچے بھی آپ دیکھتے پیچھے اسلام بھائی ہوتا ہے. تو میں تو مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ زندگی کے دن جو گزر گئے سو گزر گئے, اب ان کو ضائع مت ہونے دیں, اور امیر سنت کا جب بھی آپ کو پتا چلے کہ مدنی مذاکرہ ہے آپ اپنی مصروفیت کو ریڈیوس کریں, اگر شرعن واجب نہ ہو اور لازمی نہ ہو شرعن جانا تو دعوتیں بھی ہو سکتا ہے, تو آپ مطلب کہ موقوف کر دیں کہ یہ دن ہمارے امیر سنت کے ساتھ گزاریں گے ہم لوگ. تو دعوت اسلامی والوں کے لیے تو ذمہ داران کے آپ کو بھی علم ہے کہ ہم مشورے میں ہی کہتے ہیں کہ جس وقت امیر سنت مدنی مذاکرہ فرمائے دعوت اسلامی کے تمام مدنی کاموں کو موقف کریں, اور امیر سنت کے ساتھ بیٹھ کر دعوت اسلامی اور زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں. سبحان اللہ. کیونکہ دعوت اسلامی کا جو اسلامی بھائی ہے نا وہ جنگل میں نہیں رہتا, ایسا نہیں کہ وہ جنگل میں رہتا اور دو گھنٹہ دعوت اسلامی کام کرنے کے لیے شہر میں آ جاتا ہے, اس نے اپنا پورے کے پورا وقت شہر میں اور لوگوں کے ساتھ گزارنا ہے. اب ایک دعوت اسلامی والے کو اس معاشرے میں کیسے رہنا ہے, کاروبار پہ کیسے رہنا ہے, نوکری پر کیسے رہنا ہے, گھر میں کیسے رہنا ہے, کیونکہ ہر جگہ وہ ہے دعوت اسلامی والا ہی, اس کو کیسے رہنا ہے یہ طریقہ کار سکھایا جاتا ہے مدنی چینل پر, جو آپ کا جو مدنی مذاکرہ آ رہا ہے اس کے اندر. اسپیشلی طور پر دعوت اسلامی کے تو تمام ہی ذمہ داران کو, بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب جو بھی امیر سنت سے وابستہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ کہ خصوصیت کے ساتھ مدنی چینل پہ جب مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہو تو اسے شمولیت اختیار کرنی چاہیے. آپ کی میری بات تو میرا بیٹا نہیں مانتا یار, اپنا بیٹا نہیں مانتا. بیٹا جس کو کھلایا پلایا بڑا کیا, کپڑے اپنوں نے پہنا ہے, کپڑے دیے تو اسے پہنے, کھانا دیا تو اسے کھایا, گھر گھر گھر کے اندر اپنوں نے رکھا بچوں کو, اور آج ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں کی پرورش ہوئی ہے بچے کی. ہم والدین ہو کر اپنے بچے کی نفسیات نہ سمجھ سکے کہ بچے سے بات کیسے کرنی ہے کہ وہ بات مان لے. امیر سنت اپنے پیچھے چلا رہا ہے. آئی سب صرف بچوں کو نہیں, بڑوں کو نہیں, بوڑھوں کو نہیں, صرف اپنی بولی بولنے والوں کو نہیں, الگ الگ رنگوں نسل جو اردو نہیں سمجھتے, افریقن کو آپ دیکھیں تو وہ مرشد مرشد ابھی افریقہ قافلہ کہتا ہے ایسا, وہ باپا کی منقبت پڑھ رہے تھے. یعنی کون ہے جو ان کے پیچھے نہیں ہے؟ تو یہ کیسے؟ تو ہم جو ان کے کلام بھی کر رہے ہیں, اس کے متعلق بات بھی کر رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی مطلب یہ کہ ہم امیر سنت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, امیر سنت کے جو بھی خصوصیات ہیں کوالٹیز ہیں اس کا بیان کر رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی ایک اچھی نیت ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ جس قدر امیر سنت کی اہمیت اور ان کی محبت دل میں بیٹھے گی اسی قدر ان کی بات ماننے کا جذبہ دل میں بیٹھے گا. رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. مجھے دنیا میں بہت بڑا انعام ملا اور اس بولا جاتا ہے لفظ رمضان نہیں ہے, رمضان ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا بھی میں جو موجود تلفظ ہے اور وہی ہمارے لیے سمجھیے کہ گویا کہ اصل جگہ ہے جہاں سے ہم تلفظ حاصل کر سکیں. قرآن مجید فرقان حمید ہی کی رہنمائی سے تلفظ حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تلفظ بھی درست ہوں گے. تو لفظ رمضان ہے. تو بعد رمضان عید ہوتی ہے اور ہم نے آج عید کے اپنے خصوصی مہمانوں کو بلایا ہوا ہے اور ہمارے ایک مہمان کا اور اضافہ ہو گیا ہے. تو آج آپ کو کچھ خصوصیت کے ساتھ مدنی منوں کی کارکردگی دکھاتے ہیں. اور ہمارے سامنے قاری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, تو قاری صاحب اپنے ساتھ موجود خصوصی مدنی منے کے حوالے سے ہمیں آج کچھ بتانا چاہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سے مدنی منے موجود ہیں. جی آپ ہیں بھی وہ چھوٹے, نظر بھی نہیں آ رہے, تھوڑا کھڑے ہو جائیے. جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ابراہیم خان اتاری. محمد ابراہیم خان اتاری. ارے ابراہیم خان اتاری ذرا آواز تو زور سے نکالی آپ ذرا. ابراہیم باواز بلند, نام کیا ہے آپ کا؟ محمد ابراہیم خان اتاری. سبحان اللہ بہت اچھا نام ہے بھائی آپ کا تو. اچھا ماشاءاللہ عید کا سما بنا ہوا ہے اور یہ ہے کہ مدنی منع بھی عید منا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ عید کب ہوتی ہے؟ عید کے موقع پر آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ آپ ہماری تو عید نہیں, جب ہمارے آقا کی عید ہوگی جب ہماری عید ہوگی. سبحان اللہ, جب آقا کی عید ہوگی پھر ہماری عید ہوگی. واہ واہ. ایک شعر بھی ہے نا میرے سنتی, تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی, تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا, میرے خواب میں تم آنا. تو کیا کہ ہماری ہمارے اس مدنی منع نے پیغام دیا, ابراہیم خان اتاری نے پیغام دیا کہ کہ ہماری تو عید ہی نہیں ہے, ہماری عید جب ہوگی جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ہوگی. ماشاء اللہ. یہ بتائیے کوئی نعت وغیرہ یاد ہے آپ کو, نعت سنائیں گے آپ؟ اچھا جی سنائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد جب سے اولا والا ہمارے مولا کا پیار ہمارے نبی اپنے مولا کا پیار ہمارا نبی دونوں عالم کا جھوٹ ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. ماشاءاللہ بھائی سبحان اللہ. اچھا ہمارا مدنی چینل کیسا ہے؟ دیکھیں بھائی کتنی پیاری بات کی ہمارے مدنی منع نے کہ ہمارا مدنی چینل جو ہے روشن روشن ہے اور یہ روشنی ساری مدینے کی ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چلیں آپ کو نعرہ لگائیں غیبت کے خلاف. جاری رہے گی جاری رہے گی. اور محبتوں کے چور محبتوں کے چور چغل خور چغل خور محبتوں کے چور چغل خور چغل خور کفر مدینہ لڑا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیرا. تشریف رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے صاحب مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا یہ خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے خصوصی نشریات کے سلسلے میں مختلف لنک اور مختلف معمولات جاری ہیں اور اسی انداز سے جو ہماری گفتگو اس وقت چلی رہی ہے, مگر باب المدینہ میں اذان ظہر کا وقت بالکل قریب ہے, ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے مختصر طور پر چونکہ یہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی جو جماعت کا وقت ہے وہ 1:20 پر ہے, تو انشاءاللہ وہ اذان کو بھی ہم سنیں گے اور اذان سننے کے بعد اذان کے بعد کی دعا اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل جماعت کی تیاری ہوگی اور جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد پھر بھی ہمارا سلسلہ یہ جاری رہے گا. آئیے اذان سننے کے لیے ہم دوبارہ مدنی چینل کی طرف جاتے ہیں اور مجلس ہمیں وقت مناسب پر اذان سنائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک.